Перша книга Самуїла, розділ 11. Через деякий час Нахаш, Амоній, двигнувся і отаборився проти Явеш Гілеаду. Всі явешські люди сказали до Нахаша: «Вчини з нами угоду, і ми будемо служити тобі». Нахаш же, Амоній, відповів їм: «Ось на якій умові вчиню з вами угоду. Я виколю кожному з вас праве око, бо хочу навести цю ганьбу на весь Ізраїль». Явешські старші йому сказали: «Дай нам 7 день часу. Ми пошлемо гінців по всіх ізраїльських границях, і як ніхто не прийде нам на поміч, ми тобі піддамося». Як же прийшли гінці в Саулову Гівеа і переказали ті слова до вух народу, весь люд заплакав у голос. Саме тоді Саул позаду волів повертався з поля, і спитав він: «Що то з народом, що так плаче?» Йому оповіли справу людей явешських. Коли Саул зачув те, Дух Божий раптом спустився на нього, і він запалав великим гнівом, вхопив пару волів, розшматував їх і розіслав через гінців по всій ізраїльській землі за словами: «Хто не піде за Саулом і Самуїлом, то волам того буде те саме». Страх Господній напав на людей, і вони вирушили, як один чоловік. Він переглянув їх у Безеку, і було синів Ізраїля 300 тисяч, а мужів Юди 30 тисяч. І сказав гінцям, що прибули: «Перекажіть людям Явеш Гілеадським: узавтра, як сонце почне припікати, буде вам підмога». Прийшли гінці і сповістили це явешським людям, і ті зраділи. А явешські мужі сказали: «Узавтра ми вийдемо до вас, і ви чинитимете з нами, що вам до вподоби». Другого дня Саул розділив людей на 3 загони, що вдерлись під час ранньої сторожі в табір і били Амоніїв, аж поки не настала денна спека. Те, що із них зосталось, розсипалось так, що й 2 не залишилось у купі. Тоді народ сказав до Самуїла: «Хто говорив, чи ж Саулові над нами царювати? Видайте тих людей, ми їх уб'ємо». Саул же відповів: «Нікого не слід убивати цього дня. Сьогодні, бо Господь дав Ізраїлеві перемогу». А Самуїл сказав до народу: «Ходімо в Гілгал і відновимо там царство». І двигнувся весь народ у Гілгал, і там, у Гілгалі, перед Господом, Саул був проголошений царем. Там же принесли перед Господом мирні жертви, і веселились там Саул і всі ізраїльські мужі.